cyane ngenda kumana Matumaini yangu ni tele kuwa umeshinda salama salimini ndugu msikilizaji wa radio Isanganiro pale pote ulipo. Imetimia ni saa 11 na dakika 1 hapa studio za radio Isanganiro, ikiwa ni saa 12 na dakika 1 saa ya Afrika Mashariki. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Tunayoanza na muktasari wake. Shughuli za ukusanyaji wa nafaka za mahindi zinaendelea vema katika maeneo yote nchini licha ya baadhi ya matatizo yaliyojitokeza, kwa mujibu wa Joseph Nduimana, mkurugenzi wa wakala wa taifa wa usimamizi wa hifadhi ya chakula Anagesa. Na kuna shuhudi wa uhaba wa vinywaji vya aina ya bia ya Amusteri na katika makao makuu ya mkoa wa Bururi na vitongoji vinavyopatikana kando na mkoa huyo, na hali hiyo ilianza kushuhudiwa tangu wiki mbili zilizopita. Na kuna shuhudi wa waganga wa kienyeji wanaotambulika Kamuchape ambao wanapatikana katika baadhi ya matarafa yanayounda mkoa wa Makamba. Kuna hayo bila shaka na mengineyo, kwa mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Erike Uimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, tuanze taarifa hii ya habari katika ukurasa wa kilimo. Shughuli za ukusanyaji wa nafaka za mahindi zinaendelea katika maeneo yote nchini licha ya baadhi ya matatizo yaliyojitokeza, kwa mujibu wa Joseph Nduimana, mkurugenzi wa waraka wa taifa wa usimamizi wa hifadhi ya chakula Anagesa, kwa ufupi wa lugha ya Kifaransa. Kiongozi huyo anaeleza kuwa matatizo ya ukosefu wa fedha na vifaa vingine vilivyojitokeza yamepata ufumbuzi kwa sasa. Na shughuli za kutoza ushuru awamu ya tatu zinazoendeshwa na kitengo cha kukusanya mapato nchini Burundi OBL ni miongoni mwa changamoto zinazokwamisha maendeleo ya sekta ya utalii nchini Burundi. Hayo yamebainiwa Jumatano hii na mtaalamu aliyebobea katika masuala ya utoaji kodi na ushuru katika kongamano lililoendeshwa nchini Burundi likiwaambatanisha wadau wote wa sekta ya utalii nchini Burundi. Nikodemi Nimenya anaeleza kuwa hali hiyo huwa ikipelekea wajasiriamali kutowekeza katika sekta hiyo, akifahamisha kuwa na matumaini tele ya kwamba sekta hii itaimarika nchini wakati ambapo serikali itakuwa ikishikamana na wafanyakazi wa sekta ya kibinafsi watakapokuwa na madhumuni ya kutatua tatizo hilo. Na ufufuaji wa kamati za pamoja za usalama na ufufuaji wa walinda nyumba pale walipo ni baadhi ya hatua ambazo zingechukuliwa katika mapambano dhidi ya ujambazi unaozidi kuongezeka mkoani Rumonge, kama wanavyokiri viongozi tawala mkoani humo. Wito huo umetolewa na Leonard Niyosaba, gavana wa mkoa wa Rumonge, katika mkutano wa usalama Jumanne hii. Hata hivyo, mamlaka hiyo ya mkoa inakumbusha kwamba ni lazima kuepuka tabia ya kujiadhibia watu wanaoshutumiwa kuendesha vitendo vya wizi kama ilizojitokeza tarafani Bugarama wiki iliyopita. Baada ya mapumziko kidogo, tutaendelea na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Naam, unaendelea kutega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro ambayo inasikika mubashara kutoka jijini Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi, ni kupitia masafa ya 89.7 kwa wakazi wa jiji na vitongoji vyake, wakati ambapo nyinyi mnaotufuata mkiwa nchini kati maeneo pakubwa tunasikika kupitia 101 frequency modulation. Na ugenini bila shaka unaponyeza w3.isanganiro.org na pale utadupata moja kwa moja. Kuna shuhudiwa uhaba wa vinywaji vya bia za aina ya Amstel katika makao makuu ya mkoa wa Bururi na vitongoji vinavyopatikana kando na mkoa huo, na hali hiyo ilianza kushuhudiwa tangu wiki mbili zilizopita. Hata bia za aina Primis zinapatikana kwa nadra, kwa kiwango hafifu, kwa baadhi ya virabu vinavyopatikana katika mkoa wa Bururi. Watumiaji wa vinywaji hivyo wanalalamikia hali hiyo wakiomba wahusika ili wawajibike kikamilifu kwa kuwapatishia vinywaji hivyo kwa kiwango tosherevu. Wafanyakazi wa kiwanda Blarudi husika na kutengeneza pombe tawi la Bururi wanawatuliza nyoyo kuwa vinywaji vya aina ya Primus hakika vimewafikia wakazi wa Bururi tangu Jumatano hii. Na muzazi yoyote mkoani Ngozi anayetakaye kamatwa na mtoto aliyesitisha shule atatozwa faini. Tahadhari hilo lilitolewa na gavana wa mkoa wa Ngozi katika mkutano aliyoendeshwa na wadau husika na sekta ya elimu mkoani humo. Desire Minani pia alitangaza kwamba walimu wanaochelewa kufika kazini wakisubiri magari ya kuwasafirisha watachukuliwa vikwazo kukiwemo hata kifungo. Kulingana na gavana huyo, hatua hizo zilichukuliwa ili kupunguza kwa kiasi kikubwa kiwango cha kuacha shule na kuinua kiwango cha alama mkoani humo katika mitihani ya serikali. Aida Desire Minani aliwataka waliohudhuria mkutano huo kuwajibika ipasavyo ili mkoa anaongoza utoke nafasi ya nane kuelekea nafasi tatu za kwanza katika matokeo ya mitihani hiyo ya serikali ya mwaka huu wa shule 2023 kuelekea mwaka 2024. Na tunapotoka huko kaskazini tujielekeze huko kusini mwa nchi ambapo kuna shuhudiwa waganga wa kienyeji wanaotambulika kama chape ambao wanapatikana katika baadhi ya matarafa yanayounda mkoa wa Makamba. Waganga hao huwa wakitoa huduma za matibabu kwa watu waliokumbwa na magonjwa yaliyosababishwa na uchawi na huwa wakivililisha bayana wachawi na kuweka azalani mbinu wanazotumia kwa kuendesha vitendo potovu za uchawi. Baadhi ya raia wanaitaka serikali iwape nafasi ya kutumika kazi zao kwa mazingira huru wakati ambapo siku za hivi karibuni viongozi tawala mkoani Makamba walichukua hatua za kusitisha vitendo vya waganga hao wa kienyeji. Kulingana na tangazo lililotolewa na gavana mkoa Makamba, watu watakaopatikana na hatia wakijihusisha na shughuli hizo za imani potovu wataadhibiwa kulingana na sheria za Burundi. Huko mkoani Makamba ni ripoti tuliyotumiwa naye Elize Kwizera. Watu hao wanaojulikana kwa jina la Kamchape na ambao wangelitoka nchini Tanzania wamekwisha ripotiwa katika tarafa za Kibago, Mabanda pamoja na Nyanzalake mkoani Makamba. Duru kutoka katika tarafa hizo, kazi yao ni kuweka hadharani wachawi na nyenzo zao na hata kuponya wagonjwa waliorogwa. Miongoni mwa tarafa hizo, vitendo vya ushirikina hivyo hufanywa kisirisiri na sasa usiku kutokana na hatua ambayo tayari imekwisha chukuliwa na viongozi tawala mkoani humo. Baadhi ya raia ambao hakupenda kuongelea kwenye vipasa sauti vya Radio Sanganiro wanapendekeza kuwa uongozi tawala ungeliacha vitendo hizo vya ushirikina kuendelea hadi kuenea mkoani mzima, wakati kwa upande mwingine wanapinga kabisa vitendo hizo vya kishirikina na kuomba utekelezaji wa hatua ambayo ilichukuliwa na uongozi tawala kabla ya vitendo hivyo kuzalisha mizozo katika jamii. Tantine Nchutina Magara ambaye ni gavana katika mkoa wa Makamba anatahadharisha raia dhidi ya vitendo hivyo na kuashiria kupitia tangazo lililotolewa tarehe 21 mwezi huu kuwa watakaokamatwa wakifuata au kushiriki vitendo hivyo vya kishirikina wataadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Na kuhusu viongozi tawala watasimamishwa pia katika kazi zao. Nikiripoti kutoka Makamba, Elize Kwizera, Radio Isanganiro. Elize Kwizera, shukrani. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, tuteremushe na anga ya taarifa hii ya Kiswahili ya jioni ya leo kwa kuangazia anga za kimataifa. Umoja wa Mataifa unatarajiwa kuanza mchakato wa kuwaondoa walinda amani wake MONUSCO nchini DRC kwa kukabiliana kwanza kwa kuwakabidhi kwanza moja ya kambi zake kwa polisi wa taifa hilo. DRC iliwataka wanajeshi hao kuondoka licha ya UN kueleza wasiwasi wake kuhusu ongezeko la usalama mashariki mwa taifa hilo. Kinshasa imesema walinda amani wa Umoja wa Mataifa wameshindwa na jukumu lao la kuwalinda raia dhidi ya mashambulio ya makundi ya watu wenye silaha mashariki mwa taifa hilo. Baraza la Usalama katika UN mwezi Desemba mwaka uliopita lilipiga kura kulinda ombi ya Kinshasa la kutaka kuondolewa kwa wanajeshi wa MONUSCO kwa awamu. Ujumbe wa MONUSCO uliwasilishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka wa 1999. Kikosi hicho kwa sasa kina wanajeshi karibia 13,500 na polisi 2,000 mashariki mwa nchi hiyo, hasa katika mji wa Ituri, Kivu kaskazini na kusini. Mpango huo wa kuondoa kwa wanajeshi wa MONUSCO unatarajiwa kutekelezwa kwa awamu ya tatu, ambapo kambi ya kwanza kuwasilishwa kwa mamlaka ya DRC ni ile ya Kamanyola kwenye mpaka wa nchi hiyo na Burundi. Na kisiwa cha ndege katika kaunti ya Siasa magharibi mwa nchi ya Kenya kimekuwa gizani tangu ukoloni kutokana na umbali na nchi kavu, hali ambayo imekuwa ngumu kufikisha miundombinu ya nishati. Hata hivyo, tangu mradi wa sola ulipozinduliwa rasmi miaka sita iliyopita, mabadiliko hawa makubwa yameanza kushuhudiwa. Safari ya kufika hapo imekuwa muda wa saa moja na nusu kutoka pwani ya Uwani, eneo la Bombo, kaunti ya Siaya. Hapa wakazi wanaendelea na shughuli zao za kusaka riziki, kinyume na ilivyokuwa miaka ya nyuma. Sasa hali ya maisha imebadilika kutokana na mradi huo ambao unatumika kusambaza umeme hapa. James Mupango ni mkazi wa eneo hilo katika zahanati ya Ndega, na kutaka na kina mama ambao wamewaleta watoto wao kupata matibabu. Zahanati hii imefanya kazi saa 24, hali ambayo wakazi wanaona ni fahari. Kulingana na Dr. Arthur Oda ambaye alikuwa hapa mwaka 2011 kabla ya mradi huu, ameshuhudia mabadiliko makubwa katika hospitali hii. Dr. Oda anawahudumia wagonjwa usiku na mchana, kwa kuwa serikali na kaunti imekuwa mpya. Na kwa kuhitimisha, leo kuna tarajio michuano ya FA Cup kule Uingereza, ambapo majira saa 3:30 timu ya Chelsea kwenye uwanja wake itaikaribisha timu ya Leeds United, huku timu ya Nottingham itakuwa ikipepetana na Manchester United majira saa 3:45, na Wolves United majira hayo hayo itashuka dimbani kumenyana na Brighton, huku mtanange ambao unasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka utalindima hapo majira saa 4 kamili saa za hapa nyumbani, ambapo wenyeji Liverpool watakuwa wakikaribisha timu ya Southampton. Nani hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa ya jioni ya leo katika lugha ya Kiswahili haina cha ziada. Niwashukuru nyote ambao mliambatana nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Wimana aliyeniwezesha ili sauti hii sikwame hewani bali kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean-Marie Vianney, ngenda kumana sina la ziada, na wageni nikiwatakia kila laheri na usiku mwema, kwaherini.